Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Θάνο, γεια σου Ζωή μου, γεια σου Βασίλη. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Ζωή, γεια σου Βασίλη. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η μέρα σας, πώς είναι η εβδομάδα σας, πώς είναι η ζωή σας. Ευχόμαστε να είστε πάντα ευδιάθετοι, πάντα χαρούμενοι, πάντα να βλέπετε τη ζωή με μια ματιά θετική, να βλέπετε το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Φάρμα των Ζώων. Είσαι έτσι επειδή το ζήτησε το κοινό. Βασικά ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Είχαμε σχόλιο που λέει η Φαρμιώτσα: θέλω τρελά χαρούμενο πουλί. Τρελά χαρούμενο, τρελά χαρούμενο. Η επιθυμία σου διαταγή. Πείτε μας. Μετά μπορεί να ζωγραφίσω. Τι μετά μπορεί να ζωγραφίσω. Ετοιμάζομαι να φάω τοστάκια, λέει, καθώς ακούω την εκπομπή. Μετά μπορεί να ζωγραφίσω. Mm-hmm. Ναι, γιατί. Έχεις κάποιο πρόβλημα με την καλλιτεχνική έκφραση. Μετά τοστάκια δεν μου ταιριάζει. Εντάξει, τη ζωγραφική εντάξει. Και εγώ ζωγραφίζω, δεν το έχω πει. Με γνωρίζετε περισσότερο ως τραγουδιστή, το καταλαβαίνω. Αλλά ζωγραφίζω, τα τοστάκια λίγο με προβληματίζουν. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι φάρμα καφές με την Ελένη, είναι. Ευχαριστούμε, Ελένη. Καλησπέρα, αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe αν θέλετε, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτερικό νησί κι αν βρίσκεστε. Μας λέτε, μας δίνετε επίσης εντολή να προσέχουμε πώς μιλάμε για τον πολυχρονεμένο. Τα καλύτερα θα πούμε. Τα καλύτερα. Γιατί έχουμε ποτέ εμείς εκφραστεί αρνητικά για τον... Τι τρώμε φακές ρε παιδιά τώρα, τρώτε φακές και μας κάνετε παρέα τώρα και αναφέρετε τις φακές στο chat. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε εδώ πέρα, κάνουμε μια ανάλυση η οποία είναι απαιτητική. Είναι πολυπαραγοντική, αν μου επιτρέπεις Θάνο. Okay. Γιατί είμαστε και του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και πάτε και γράφετε τώρα για φακές στο chat. Σας παρακαλούμε να μαζευτείτε λιγάκι για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα, έχω εργαστήρι παραγωγής κοτομπέικον στην Πτολεμαϊδα. Έχασα τίποτα το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Ήθελα να το πω και χθες αυτό. Για όσους και όσες νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο είδους beef με την Πτολεμαϊδα, δεν υπάρχει. Να σημειώσουμε ότι εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και μπήκε στο επεισόδιο της ανασκόπησης μια καταδίκη του επιθέτου συμπρωτεύουσα. Της ναι. Μετοχής. Αυτός συμπρωτεύουσα, όμως, με συγχωρείτε. Δεν είναι. Δεν είναι όρος όμως υποτιμητικό. Πώς να το πω. Δεν είναι ότι θα το ήθελαν οι Θεσσαλονικείς να αποκαλούνται έτσι. Είναι κάπως υποτιμητικό. Δείχνει μια συγκατάβαση. Θεωρητικά δεν είναι υποτιμητικό. Είναι στην κάτι πράξη, τιμητικό. Όμως, ναι, αλλά λες, άντε είσαι και εσύ λίγο. Και λες, τι είμαι λίγο. Είσαι ο δεύτερος χρυσός Ολυμπιονίκης. Και λες, ένας είναι τώρα, δεν χρειάζεται. Άσε τώρα, μην χρυσώνουμε το χάπι. Στην πράξη, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει στη Θεσσαλονίκη ότι μας το λένε έτσι για να μας κολακεύουν. Οπότε γενικά δεν ναι. Νομίζω ότι αρέσει. Βέβαια, τώρα θα μου πεις, ξέρεις αν αρέσει τον κόσμο. Όχι, δεν είναι ότι πέφτω μέσα. Αν τους άρεσε, θα το είχαμε. Ευχαριστώ για το ζήτα. Θα το είχαμε καταλάβει. Αγαπητέ κύριε Πουλή, είμαι κρυός με οροσκόπο οφιούχο. Μήπως ξέρετε αν το ζώδιό μου επιτρέπει πρόταση μομφής. Έχει ξαναπεί το ζώδιό του. Είχε πει πάλι κρυός. Ναι. Είχε πει πάλι τον ίδιο οροσκόπο. Γιατί δεν θέλω να μας κοροϊδεύουν στο chat να λέει άλλα κάθε φορά και να πρέπει. Γιατί... Είναι πολύ γνωστός ο οροσκόπος οφιούχος. Τέλος πάντων. Είναι μου χάλεσε την πιθανότητα να μάθω τον αστρολογικό μου χάρτη. Είναι του Ιαπωνέζικου ζωδιακού κύκλου, όχι του Κινέζικου. Γιάννη, φακόριζω σήμερα εδώ. Τι τρώτε, ρε παιδιά, τι τρώτε. Λοιπόν, Θάνο, ας περάσουμε στην επικαιρότητα, γιατί δεν θα τα πάμε καλά με το chat. Λίγο τα τοστάκια, λίγο οι φακές, λίγο το φακόριζο. Αρακάς. Ο αρακάς, εμένα μου φαίνεται μια χαρά. Τα παιδιά μου αντιμετωπίζουν τον αρακά σαν να τρώνε μυαλά αρνιού. Δεν ξέρω, με μια ιδέα η οποία είναι εντελώς δυσανάλογη, γιατί είναι ένα μάλλον συμβατικό φαγητό. Δεν είναι δηλαδή κάτι ιδιαίτερα αηδιαστικό. Μεταξύ αρακά και φακών θα ψήφιζα φακές. Είσαι εχθρός του αρακά. Δεν ναι. Μ' αρέσει το ίδιο. Φακές μ' αρέσουν. Και ειδικά και το. Και η σαλάτα φακές ακόμα καλύτερα. Κόκκινες. Ή τις κλασικές. Τις κλασικές. Εντάξει. Τετάρτη, αθέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Και αφού απαντήσαμε σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο και πολυπαραγοντικά ζητήματα. Όχι, μπα. Παιδιά, περνάμε στην επικαιρότητα και όχι, δεν θέλω αναφορά σε μπάμιες. Μπάμιες όντως δεν μου αρέσουν. Ενώ με το κοντομπίκον, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μια πόζα, είναι ένας ρόλος. Γράφεται στο σενάριο και παριστάνω ότι το υποστηρίζω. Οι μπάμιες δεν αρέσουν σχεδόν κανέναν, θέλω να πω. Οι μπάμιες σαγκινάρες πάντα είναι στο top 5 φαγητών που δεν αρέσουν. Νομίζω δικαίως, εις ό,τι αφορά τις μπάμιες. Πείτε και λίγο για κίνηση. Έχει κίνηση στους δρόμους να πάτε με ποδήλατο. Έχω έρθει με το ποδήλατο σήμερα, να σημειωθεί. Αυτά. Μην ξαναγράψετε τίποτα, γιατί απειλώ. Κάθε φορά που θα γράφετε για φαγητό, νιώθω μια αλόκοτη, ακατανόητη επιθυμία να το διαβάσω. Οπότε χρειάζεται να αφήσετε λίγο στην άκρη αυτές τις σκέψεις, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν συνεχίσετε έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούμε ποτέ. Πρόταση μομφής. Α, πρόταση μομφής. Λοιπόν. Πώς πάει η συζήτηση, Κωνσταντίνε? Να σου πω. Φτιάχνω καφέ. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο αυτό που γίνεται. Που ξέρεις τώρα. Δεν είναι και ότι πιστεύω σε ναούς της δημοκρατίας και τέτοια. Είμαι πιο πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτό, αναρχός Ιριζαίος που λένε. Αυτό το έλα μωρέ, τι κοκορομαχίες και τέτοια. Δεν κοκορομαχία, σοου, αυτά που πρέπει να λέει πρόεδρος κόμματος για το κοινοβούλιο. Και του λες, εγώ μαζί σου, αλλά τι κάνεις εκεί? Και σου απαντάει, μα δεν είμαι εκεί. Και λες, α, εντάξει τώρα, it's complicated. Το έχω προσέξει αυτό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μπόλικη ανέδεια. Συζητάμε για το κατά πόσο είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Είναι αυτό που γράφεται κάθε φορά και κάπως έχουμε μια συζήτηση που διαρκεί πολύ καιρό αυτή η συζήτηση. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε αν είναι όντως σε πανικό. Μερικές φορές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια σημάδια ενόχλησης. Ότι κάτι δεν τραβάει. Και είδα σήμερα και το βασικό σημάδι ενόχλησης που είναι συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη στο Euronews που με εμφανίζεται ως προωθημένη δημοσίευση. 3.700 χαχά, 1.000 like. Αυτό τι είναι? Αν δεν είναι αυτό προάγγελος επανάστασης, πείτε μου εσείς τι είναι. Είναι στρατευμένη από οικονομικά συμφέροντα αντιπολίτευση για να επιτεθεί αυτό στην κυβέρνηση και να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κουβέντα αυτή είναι χρήσιμη με την έννοια ότι επιτέλους κάπως μέσα στη Βουλή υποχρεώνονται να το συζητήσουν. Αυτό έχει μια σημασία. Ότι οι άλλοι τώρα χαλαρά θα κάνανε την κοροϊδάρα και θα αφήνανε να περάσει λέγοντας σαν να είναι γεγονός κάτι που θα ήθελα να είναι γεγονός. Δηλαδή ότι αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα, τι το συζητάμε. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ συχνή στρατηγική. Το παρατηρούσα τώρα με την πρόταση μομφής που έλεγε ο άλλος ότι η πρόταση μομφής έχει ως αποτέλεσμα να βγει ενισχυμένη κυβέρνηση. Και λες, γιατί το λες εσύ, από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει δηλαδή ότι δεν συνιστά φθορά για την κυβέρνηση να συζητάμε τρεις μήνες για το έγκλημα των τεμπών που ένας κρύβεται και ο άλλος προσπαθεί να μπαλώσει τα αμπάλωτα? Γιατί δεν τους κάνει κακό αυτό? Αλλά το λέει σαν να είναι κάτι, σαν να είναι μια κοινή πεποίθηση όλων, ας πούμε. Σαν να είναι μια αυτονόητη αφετηρία κάθε κουβέντας. Ότι το ξέρεις ότι από την πρόταση μομφής θα βγούμε ενισχυμένοι. Και λες εσύ, έτσι θα είναι. Για να το λέει, θα βγούνε ενισχυμένοι. Στην πραγματικότητα, είναι ένα ρεσιτάλ χοντράδας από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, όπως και να το κάνουμε, ακούγονται πράγματα που είναι θετικό να ακούγονται. Ναι, ακούγονται πράγματα που είναι θετικό να ακούγονται και μπορεί να κρίνει ο κόσμος σε περίπτωση που συντονιστεί να παρακολουθήσει αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Γι' αυτό μπορεί να γίνεται και κάθε 6 μήνες. Δεν είναι απλό πράγμα η πρόταση μορφής, όσο και να προσπαθεί να την απαξιώσει η τωρινή μορφή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει 3 προτάσεις μορφής επί Αλέξη Τσίπρα. Το Στέφανο Κασελάκη δεν τον ψήνει το θέμα και το χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση. Θα φτάσουμε λίγο μετά σε αυτό. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση σε περίπτωση που το επιθυμεί. Εμείς παρακολουθήσαμε αρκετά. Το επεισόδιο της ανασκόπησης θα είναι για το τι υπόθηκε σε αυτή την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή. Υπενθυμίζουμε ότι η συζήτηση ολοκληρώνεται, διαρκεί τρεις μέρες, ολοκληρώνεται αύριο. Ξεκινήσει από χθες, πήγε μέχρι αργά το βράδυ χθες, συνεχίζεται σήμερα όλη τη μέρα. Αύριο περιμένουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί, σε περίπτωση το επιθυμεί και αυτός. Δηλαδή, ήταν να πω την προηγούμενη φορά, ξέρεις, καλό θα είναι να είναι αύριο, αν θέλει και αν δεν έχει κάτι καλύτερο αύριο να κάνει. Αύριο είναι Πέμπτη. Ναι. Ίσα-ίσα προλαβαίνουμε. Ναι. Πέμπτη μερικές φορές το προλαβαίνεις, επειδή Παρασκευή δεν κάθεται, δεν βάζει κόλο κάτω. Αλλά Πέμπτη υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε για Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ναι, μπορεί. Δηλαδή, καλό θα ήταν ο Πρωθυπουργός να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Το λέμε γιατί δεν είναι και δεδομένο. Την προηγούμενη φορά είχε πάει να παραλάβει κάτι ελικόπτερα. Δεν μπορούσε να το αναβάλει. Πριν μια εβδομάδα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Ναι, για τον Βορύδη. Το είπες ότι το χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση. Ο Μάκης Βορύδης ήταν αυτός που αναφέρθηκε στην δήλωση του Στέφανου Κασελάκη για τις κοκορομαχίες και είπε ότι δεν του αρέσει, δεν του αρέσει. Τσακ, την έβαλε την υπογραφούλα μετά στην πρόταση Μομφής που κατέθεσε το Πασόκ. Οπότε λέει, αφού δεν σ' αρέσει, τι μου θες εδώ πέρα, τι το υπογράφεις. Και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο παράλογη η θέση. Δηλαδή, την ώρα που έχεις τη Μολότοφ έτοιμη, ας πούμε, να τη ρίξεις, μπορεί να σε ρωτήσουν, ναι, αλλά πιστεύεις όμως στη σημασία μιας πρότασης Μομφής? Και να πεις όχι και να ρίξεις την Μολότοφ. Αλλά από τη θέση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτού του περίεργου εξοκοινοβουλευτικού προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πολύ νόημα, γιατί θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Άλλοι ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να κάνει και αυτός ένα βίντεο στο TikTok, που είναι αυτή και αν είναι η ύψιστη μορφή της. Ναι, είπα για τη Βουλή. Με συγχωρείτε, ναι. Είπα για τη Βουλή ότι υπάρχει και το TikTok. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όντως από τη δική του πλευρά, από τη δική του οπτική γωνία και από τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αναγκαστικά πολιτεύεται, είναι λίγο παράλογο να το λες αυτό. Αυτές είναι οι διαδικασίες, αυτά είναι τα όπλα σου. Δεν ξέρω τώρα τι έχει, γιατί ο Κασελάκης μπορεί τώρα, αν συνδυάσει, Θάνο, επαναστατικές ιδέες mm-hmm. και στρατιωτική εκπαίδευση που έχει λάβει 11 μέρες, λέγαμε για τις 10, τσούκου τσούκου, άλλο 10% επάνω τώρα. Λοιπόν, αν προσθέσεις επαναστατικές ιδέες και εκπαίδευση σε προωθημένα όπλα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος για το σύστημα με διάφορους τρόπους, αν με εννοείς. Κομάντο. Μένουμε σε αυτές τις... Έχει κάνει δύο γκάφες ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη. Γιατί μένουμε σε αυτά? Γιατί η κυβέρνηση, αν παρακολουθήσετε τη Βουλή, τα χρησιμοποιεί αυτά. Δηλαδή, ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και σε αυτή την αντίφαση που ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ λέει κοκορμαχία στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει και υπογράφει και επιχειρηματολογεί για την πρόταση Μομφής. Είναι μια αντίφαση που προφανώς πατάει σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία και έχει προσανατολιστεί ένα μέρος της κουβέντας με την πρόταση για τους διεθνείς παρατηρητές. Που υπάρχουν, δηλαδή. Εγώ άκουγα τον Υπουργό Επικρατείας να λέει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση υπάρχουν οι διεθνείς παρατηρητές, όπως προβλέπεται γενικά. Αλλά αυτό που ζήτησε σε αυτό το πυροτέχνημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το έξτρα καθεστώς, αυτό υπονοούσε. Και οπότε η κυβέρνηση έχει πάει την μπάλα σε ένα σημείο που λέει: τι λέτε τώρα, θα αμφισβητήσετε το αποτέλεσμα, τι θα κάνετε? Το οποίο βολεύει όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι επειδή. Βολεύει, ρε Στέφανε. Δηλαδή, ακούσαμε τον Μάκη Βορύδη να απαντά σε αυτό ότι οι εκλογές μας έχουν πάντοτε από τους διεθνείς οργανισμούς κριθεί ως δίκες, είναι διαφανείς και δίκες. Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός, είναι δύο λέξεις. Κάτι, ναι. Ναι. Οπότε, λέγοντας αυτό, ρωτάει μετά, πείτε μας, αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των εκλογών? Και η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Κασελάκης είναι πάρα πολύ απρόσεκτος, είναι πάρα πολύ απρόσεκτος, είναι εντελώς τσαπατσούλης για πολιτικός, είναι λίγο ό,τι να είναι η φάση του, το λέει αυτό το πράγμα και μετά δεν μπορείς να το στηρίξεις, γιατί πού θα το στηρίξεις? Τι θα πεις τώρα τις αρλούμπες που ακούγονται αριστερά-δεξιά για το πώς, το αποτέλεσμα και αυτά και η νοθεία? Και, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί. Οπότε από την θέση που βρίσκεται ο υπουργός TikTok, δεν μπορεί να εκφράζεται τόσο απρόσεκτα, δίνοντας πάσα στους άλλους για να τον ρωτάνε. Ωραία, τι λες λοιπόν? Ποιο είναι το αντικείμενο εδώ πέρα, τι είναι ακριβώς αυτό που ισχυρίζεσαι, ότι έχει γίνει νοθεία στις εκλογές, με ποιον τρόπο έχει γίνει αυτό και πώς την αποδεικνύεις? Επειδή δεν μπορείς να τα πεις όλα αυτά, τελικά γυρίζει μπούμεραγκ αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό που λέει ο Θάνος, δηλαδή πρακτικά απλώς πας στην κουβέντα σε ένα πεδίο που, επειδή είναι πολύ ακραίο αυτό που έχεις πει, βρίσκεσαι τώρα να παίζει μπάλα ο Βορύδης, ας πούμε, και να κάνει τον έξυπνο ότι ναι, αλλά δεν χώνουμε ψεύτικα ψηφοδέλτια, ας πούμε, στις κάλπες. Που είναι, εντάξει, και αυτό θετικό είναι, Θάνο. Εγώ δεν θέλω να το υποβαθμίσω. Να το αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Όντως δεν είμαστε εκεί. Και πολύ θετικό είναι. Πολύ θετικό. Και... πρέπει να αναδεικνύουμε τα θετικά που λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Και να μην είμαστε και τσιγκούνιδες για να δώσουμε και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Κανείς δεν έχει πυροβοληθεί σε εκλογικό κέντρο επειδή σκοπεύει να ψηφίσει αριστερό κόμμα. Δεν βάζουμε φυλακή τους δημοσιογράφους. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά. Κάποιοι έχουν βρεθεί λίγο με διώξεις, αλλά. Εντάξει, με διώξεις. Ναι. Να πούμε τα θετικά, γιατί πάντα είναι. Και αυτό υπόθηκε στη συζήτηση. Λέει, πια δεν λέτε εσείς για την 107η θέση και την ανελευθερία του τύπου, και να ορίστε, πάλι Βορύδης έχει αναλάβει όλη την υπεράσπιση με το γνωστό ύφος και με επιχειρήματα κάπως τεχνικά διατυπωμένα, αλλά στην πράξη είναι πάρα πολύ ομά και απλοϊκά. Λέει 11 πρωτοσέλιδα, 10 πρωτοσέλιδα κάθε μέρα χτυπάνε την κυβέρνηση και δύο συκοφαντικά καθημερινά. Και αυτή είναι η κατάσταση που την παρουσιάζει η κυβέρνηση. Ότι τη χτυπάνε τα οικονομικά, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτό. Θέλουμε να το σκεφτείτε. Και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που χτυπάνε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το συγκεκριμενοποιούν κιόλα. Δεν λένε τώρα και το όνομα. Όχι, δεν λένε το όνομα, αλλά δεν είναι το μέσο. Ναι. Οπότε λένε το όνομα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν λένε το όνομα, αλλά λένε και δεν εννοούμε γενικώς και αορίστως οικονομικά συμφέροντα, γιατί σε συγκεκριμένο έντυπο δημοσιεύθηκε το άρθρο. Οπότε είναι πιο συγκεκριμένο, δεν γίνεται. Το πιο συγκεκριμένο να δείξουν και φωτογραφία του. Αυτή που είναι αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ξέρω, κάποια φωτογραφία. Ναι. Θέλω να πω τώρα, να φέρω ένα παράδειγμα στην. Μπορεί να δείξουν την άλλη που περνάει και ο Μητσοτάκης λίγο φτιάχνει μαλίτη που δεν είμαι εδώ. Που είναι. Όχι τώρα, όχι τώρα. Όχι τώρα, μας βλέπουν, σου λέω. Τέλα, τι κάνεις τώρα. Αυτή φαίνεται πιο μαλωμένη. Εντάξει, και ο Μητσοτάκης θέλει να κρατάει αποστάσεις. Σου λέει τώρα δεν. Ούτε ποδοσφαιρικά μπορεί να. Ποια είναι αυτή η ξένη ομάδα, τι είχε. Νότιγχαμ Φόρεστ, είναι ιδιοκτήτη τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τις προάλλες κυνηγούσε να διαμαρτυρηθεί σε ένα διαιτητή. Γιατί εξάγουμε πολιτισμό ως Ελλάδα. Ο Μαρινέκης. Να σου πω κάτι. Μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι, ξέρω εγώ, Manchester United. Μπορεί και από εκεί να προκύπτει μια αντιπαλότητα. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα σου λέει με την Nottingham Forest, εγώ δεν θέλω να φωτογραφηθώ με τον ιδιοκτήτη της Nottingham Forest. Ναι, απ' την άλλη, είμαι Aston Villa, ας πούμε. Είναι και αυτός μια πιο, όχι μια μεγάλη Άστον, ομάδα, αλλά ναι. Υπάρχει εκεί. Α, είναι. Όχι, δεν ξέρω. Δεν είναι. Δεν είναι μικρή, δεν είναι. Δεν είναι αιώνιος αντίπαλος. Τώρα, αν ξέρετε ποιος είναι ο αιώνιος αντίπαλος της Nottingham Forest, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Για το engagement. Δεν ξέρετε ποτέ που θα πάει αυτή η κουβέντα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως. Πώς να το πω τώρα. Είναι κάπως εξοργιστική αυτή η κουβέντα, γιατί είναι η κυβέρνηση η οποία λέει ότι πίσω από αυτή την κίνηση βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει κάτι πίσω από το οποίο να μην βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα. Και για μένα που δεν είμαι μαρξιστής, δηλαδή εδώ που τα λέμε, όσο το κοιτάζω από εδώ, το κοιτάζω από εκεί, ξέρω εγώ, θα πούμε για την Εγνατία την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι μας εκπλήσει το ότι κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, απλώς που ο καθένας τα θυμάται όποτε δεν είναι τα δικά του. Δηλαδή μπορεί σε κάποια στιγμή αυτά τα οικονομικά συμφέροντα να συμβαδίζουν με τα συμφέροντα της κυβέρνησης και να μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να λένε τι καλός που είσαι και να κάνουν μόκο αφήνοντας τις εκλογές να περάσουν, για παράδειγμα, και μετά ξαφνικά να μην έχουν καλές σχέσεις. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αυτό που με μια διαδικασία πολύπλοκη μετά φτάνει στον κόσμο ως περίπου δημοσιογραφία. Δηλαδή, συζητάμε τώρα τι κάνει ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη και κάπως αυτό διαχέεται και προς τα κάτω, κατεβαίνει προς το Προς το έντυπο, προς το διαδικτυακό, εμφανίζεται στους τίτλους, εμφανίζεται μετά και προς τα κάτω. Είναι και ο κόσμος των social media που ακολουθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο συγκρούνται οικονομικά συμφέροντα και μετά διάφορα πράγματα τα οποία τα συζητάει ο κόσμος, νομίζοντας ότι συζητάει αυτό που τον ενδιαφέρει, αλλά στην πραγματικότητα ικανοποιώντας την ατζέντα αυτής της κορυφής της πυραμίδας. Μας γράφεται ότι είναι η Derby County, η μεγάλη αντίπαλος της Νότιχαμ. Έχω και άλλες απαντήσεις, αλλά η πλειοψηφία λέει Derby County. Έχουμε και Leicester City. Και ποιο είναι το σήμα της Derby, Κωνσταντίνε? Το κριάρι, και έτσι κάνουμε κύκλο λογοτεχνικά στην αρχή της εκπομπής. Είναι όντως το σήμα της Derby, είναι ένα κριάρι. Θα σου κάνει εντύπωση, αλλά δεν το ήξερα. Ναι. Αλλά είδες τι μαθαίνεις και εσύ και ο κόσμος εδώ πέρα. Και όλα είναι προγραμματισμένα για να συμβούν σε αυτή την εκπομπή. Λέγαμε για τους κρύους. Καταλήγουμε στην Derby County, είναι πάρα πολύ λογικό. Επιστρέφοντας στα επιχειρήματα της κυβέρνησης, τα επιχειρήματα είναι παιδικά. Όπως και να διατυπωθούν, τα επιχειρήματα είναι παιδικά. Το ένα κομμάτι του επιχειρήματος, το οποίο επαναλαμβάνεται, σαν να το πήραν από το ίδιο non-paper, περίεργο, είναι ότι το ζήτημα με την μονταζιέρα στα Τέμπη είναι λελιμένο. Το χρησιμοποίησε και ο Υπουργός Επικρατείας, θα το ακούσουμε σε ένα λεπτάκι, το θέμα, λελιμένο εδώ και ένα χρόνο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέω ότι είναι σαν τον Όπεπερ, θα γράφει λελειμμένο και όχι λιμμένο. Οπότε χρησιμοποιούν αυτόν τον πιο επίσημο παρακείμενο. Έτσι, προσθέτει στόμφο. Το άλλο είναι, και το λένε στην αντιπολίτευση, και σου λένε, τι αμφισβητείτε τώρα? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι φταίει ο Σταθμάρχης? Είστε οι συνήγοροι του Σταθμάρχη, έλεγε ο Θάνος Πλεύρης. Και κάθεσαι εκεί και λες, το γνωστό πράγμα ότι συντρέχουν και άλλοι λόγοι και λοιπά, και δεν μιλάμε ή δεν θέλουμε να αθωώσουμε το Σταθμάρχη και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιμένουν σε αυτό το κομμάτι. Αυτά είναι τα δύο πολύ βασικά επιχειρήματα. Μαζί, ένα τρίτο που πάντα υπάρχει, είναι ότι αυτά τα έχουμε συζητήσει, μωρέ, κάθε τόσο. Ναι. Αυτό το λένε κάθε φορά. Λένε ότι τους τα έχουμε πεπρισμένα, ότι έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά το ίδιο. Και προσέξτε τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν κουραστεί. Έχουν ένα ύφος σαν να έχουν μπουχτίσει. Ότι τι, πάλι τα ίδια θα πούμε. Και λες, ξέρεις κάτι, εδώ πέρα δεν είναι μια διαδικασία όπου αναρωτιόμαστε πόσο σε συναρπάζει να συζητάς αυτό το θέμα. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο να ανταποκρίνεται σε πάρα πολύ διαδεδομένες πεποιθήσεις στον κόσμο για το τι έφταιξε και τι κρύφτηκε. Εμείς εσύ, τι συγκαλύφθηκε. Αυτό κάνουμε. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το αν εσύ νιώθεις ότι καλύπτεσαι ή δεν καλύπτεσαι. Καταλάβες, γιατί ο άλλος το λέει, λες και κάνουμε κουβεντούλα, αλλά δεν κάνουμε κουβεντούλα. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν ο άλλος νιώθει ότι το ξανάπαμε ή δεν το ξανάπαμε. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα διάχυτο λαϊκό αίτημα, υπαρκτό. Οι υπογραφές είναι μια αποτύπωση αυτού του πράγματος, αλλά νομίζω ότι διαπιστώνεται με πολλούς τρόπους και σε βολιδοσκοπήσεις, σε σταθμίσεις της κοινής γνώμης προκύπτει αυτό. Φαίνεται ότι είναι υπαρκτό, ένα ισχυρό ρεύμα του κόσμου που δεν έχει πιστεί. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα είναι μια πολιτική, είναι μια κομματική, αν θέλετε, έκφραση αυτή τη διάχυτη πεποίθηση ότι εδώ πέρα κοροϊδευόμαστε. Ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο τι συνέβη, ποιος έφταιξε, τι έφταιξε και στο τι έχει συμβεί θεσμικά. Αυτό γίνεται. Όσο και αν οι άλλοι κάνουν το κορόιδο ότι ξανασυζητάμε τα ίδια. Ναι, το έβαλε ο Τσακαλώτος αυτό, ο φίλος Τσακαλώτος από την αριστερά, με τις μετρήσεις που δείχνουν ότι ο κόσμος σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη και ότι δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδο σε ένα χρόνο μετά. Λέει σε ένα σημείο ότι μας λέγατε μονίμως για το 41% και τώρα εδώ έχουμε νούμερα στο 70% για το ζήτημα των τεμπών, οπότε δεν λέτε πλέον για το 41%. Που κάποιος θα πει, εντάξει, δεν καταγράφει σε κάποια εκλογική αναμέτρηση και είναι μια δημοσκόπηση, αλλά είναι ενδεικτικό. Δεν ξέρω πόσες μετρήσεις πρέπει να γίνουν για να δείξουν ότι αυτό το θέμα ενδιαφέρει. Επίσης, και εμείς πολλές φορές συζητάμε πράγματα, η κυβέρνηση κάνει πράγματα που εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Οι φιέστες στα σούπερ μάρκετ, οι φιέστες με τα εξοπλιστικά, αυτά μας ενδιαφέρουν γιατί τα πληρώνουμε. Αλλά μια φορά θα συζητήσεις και κάτι, συμβαίνει στις δημοκρατίες, ότι συζητάς και πράγματα για τα οποία τα θέλει αντιπολίτευση. Δηλαδή, θέλω να το φανταστούμε αυτό. Είναι, ναι, είναι λίγο βασικό ότι ξέρεις, έχουν και άλλοι λόγοι στο ότι θα συζητηθεί. Δεν τα καθορίζεις εσύ και οι φίλοι σου μονίμως. Τύπου σήμερα θέλω να συζητήσω για τον Economist, σήμερα θέλω να συζητήσω για τον Grand Marshal Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα θέλω να συζητήσω για το πώς η Ελλάδα απογειώνεται. Συζητάμε και πράγματα που δεν σου αρέσουν. Γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση λένε ότι δεν σας αρέσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Να πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που έχουμε, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Ξέρουμε ότι σας αρέσει, ξέρουμε ότι το θέλετε και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε λίγο Μάκη Βορύδη. Τι συνέβη σήμερα, για την ακρίβεια την Κυριακή, που έκανε τη δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης. Του ξανάρθαν στο μυαλό όλα αυτά. Και ξαφνικά είπε τώρα είναι η ώρα της πρότασης δυσπιστίας, διότι το μόνο πρόσθετο και κατά την άποψή σας του ΠΑΣΟΚ συγκλονιστικό στοιχείο είναι η δημοσίευση ενός άρθρου στο Βήμα, όπου το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει ζητήματα λελειμμένα εδώ και ένα χρόνο, λελειμμένα και απαντηθέντα εδώ και ένα χρόνο. Τα λελειμμένα θέματα αυτά της αντιπολιτεύσεως, λέω, τα θέματα αυτά τα οποία ανέδειξε η δημοσίευση του επίμαχου άρθρου, πραγματικά είναι... Εντάξει ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω, είχε την πολύ κακή ιδέα ο Βορύδης να πει ότι ο καθένας εδώ πέρα έχει την ιστορία του και έπεσε γιούχα από κάτω, γιατί η ιστορία του Βορύδη είναι γνωστή. Αλλά έχει και αυτή την γραμματική επταετία, στην οποία εντάξει θα προσπαθήσουμε και εμείς να την συνηθίσουμε, να μην μας κάνει εντύπωση η δημοσίευση. Δηλαδή εντάξει, καβάλα ρε παιδί μου. Μ' αρέσει και το της κυβερνήσεως που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι στα τόπου μου. Εντάξει, ναι. Ωραία η χρήση καθαρευούσης. Ναι. Οπότε σε αυτό το απόσπασμα, αυτό που λέει ο Μάκης Βορύδης είναι ότι δεν έχει συμβεί τίποτα καινούργιο. Αυτό είναι το κεντρικό επιχείρημα, θα το ακούσουμε. Έχει σημασία να μάθει κανείς να το αναγνωρίζει αυτό. Θα το ακούσουμε από δημοσιογράφους, θα το ακούσουμε από πολιτικούς, θα το ακούσουμε στη Βουλή, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Είναι αυτό που βγαίνει από ένα non-paper και μετά διανέμεται σε όλους αδιακρίτως, και σε πολιτικούς και σε δημοσιογράφους. Τα κάνει πάντως ωραία ο Υπουργός. Δηλαδή, μονίμως ο λόγος του έχει αυτά τα ρητορικά ερωτήματα. Μόνος του ρωτάει, δίνει την απάντηση που θέλει ο ίδιος. Δεν ακούει σε ερωτήσεις. Το κάνει και στις συνεντεύξεις. Το κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι λίγο σχολή. Που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε λεφτά να προσλάβουμε γιατρούς. Όχι. Δεν αφήνει κάποιον να του πει, έχεις, αλλά τα δίνεις αλλού, γιατί είναι θέμα προτεραιοτήτων στην πολιτική. Λέει μόνος του, όχι. Οπότε εδώ, ο Μάκης Βορύδης, λέει, τι έχει αλλάξει. Έχει λυθεί το ζήτημα. Πώς λύθηκε το ζήτημα, γιατί αυτά είναι τα ερωτήματα και δεν απαντάει και κανείς. Το ερώτημα δεν είναι τι πήγε στη δικαιοσύνη, το ερώτημα είναι ποιος έκανε το μοντάζ. Υπάρχει μοντάζ. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει μοντάζ. Η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί ότι μοιράστηκε ένα πειραγμένο ηχητικό. Σου λέει ότι υπήρχαν και κάποια άλλα που διέρευσαν στα μέσα, που ένα ή τέλος πάντων κάποιες καταγγελίες που είπαν ότι δεν είναι όλο το ηχητικό. Ή ότι φαίνεται να είναι πειραγμένο. Και σου λέει, άρα το λύσαμε το ζήτημα ένα χρόνο πριν. Και λες εσύ, καθυστερέ παιδιά, 3-4 άνθρωποι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Και γενικά, γιατί υπάρχει η συζήτηση πάλι, ποιος έδωσε την εντολή. Δεν το κάνεις από μόνος σου. Δηλαδή είναι κοινή λογική αυτό το πράγμα. Ποιος το κάνει από μόνος του αυτό. Σκεφτείτε το. Δηλαδή, ο διευθυντής του ΟΣΕ, δεν λέω ότι είναι ο Τερεζάκης, ο χι διευθυντής ενός κρατικού οργανισμού κάνει τέτοιο πράγμα από μόνος του. Εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλη έτσι, υπερβολική αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να το κάνεις αυτό και να μην σε πιάσουνε. Ναι, και εδώ που τα λέμε είναι αυτό που συζητάμε, μια πασίγνωστη αρχή της νομικής σκέψης. Ποιος ωφελείται? Ποιος ωφελείται, πώς του ήρθε του άλλου δηλαδή. Το πρώτο θέμα, ξέρουμε κανένα δημοσιογράφο του πρώτου θέματος? Ξέρουμε στην Εξεταστική Επιτροπή υπάρχει κανένας πρώην δημοσιογράφος του πρώτου θέματος? Πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρκόπουλος, ήταν δημοσιογράφος του πρώτου, συνάδελφος. Mm-hmm. Συνάδελφος. Ήταν δημοσιογράφος του πρώτου θέματος. Και δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, ωραία, έγινε. Έγινε πριν ένα χρόνο, υπόθηκε πριν ένα χρόνο. Είναι μπαγιάτικο, το χαρακτήρισε μπαγιάτικο, νομίζω και η βούλτεψη. Γενικά το χαρακτηρίζουν έτσι υποτιμητικά μπαγιάτικο το δημοσίευμα. Είναι μπαγιάτικο το δημοσίευμα. Ωραία, εσύ τι κάνατε για αυτό το μοντάζ? Υπάρχει ένα πειθαρχικό έλεγχο, υπάρχει ένα εσωτερικό έλεγχο. Καταγγέλουν οι μηχανοδηγοί του ΟΣΕ και κάναν και εξώδικο σήμερα. Που εντωμεταξύ άκουσε εξώδικο των μηχανοδηγών και σου έρχεται η σκέψη σου πάει στα προηγούμενα εξώδικα που κάναν για τα συστήματα ασφαλείας και τότε δεν ακούγε κανείς. Και λένε ότι τι έγινε με την έρευνα, μας είχατε υποσχεθεί, λένε μεταξύ άλλων, όταν σας συναντήσαμε λίγες μέρες μετά, αφού είχαμε καταγγείλει το μοντάζ, και αυτό το είχα πει σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους, μας είχατε πει ότι θα γίνει έρευνα. Τι έγινε με την εσωτερική έρευνα? Διεκόπη γιατί πήγε στη δικαιοσύνη? Γιατί διακόπτεται μια εσωτερική έρευνα? Μονίμως γίνεται αυτό με τις εσωτερικές έρευνες. Δηλαδή και στα email σας Μακοπούλη το ίδιο έγινε. Έγινε μια εσωτερική έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών, π.χ. και ταυτόχρονα είναι υπόθεση στη δικαιοσύνη. Μην αναφέρω καν ότι ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του με τον Σταύρο Θεοδωράκη λέει κάτι για διεθνή διαγωνισμό στον ΟΣΕ, για την ηγεσία του ΟΣΕ. Κωνσταντίνε, το έχεις ακούσει? Έγινε αυτός ο διαγωνισμός, προχώρησε. Ναι, πάλι ακόμα ο Τερεζάκης είναι. Τι φταίμε, ρε παιδιά, που ήταν ο καλύτερος. Τι φταίμε που ήταν ο καλύτερος. Τι να γίνει δηλαδή. Γιατί μένουν 2 μέρες ταχυτικά μέχρι να τα παραλάβει η αστυνομία, λέει ψέματα η αστυνομία. Αν η κυβέρνηση απλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό και κάποιος το κάνει κάτω από τη μύτη του, που δεν έχει πρόσβαση κάποιος κυβερνητικός, έχει πρόσβαση ως ΣΕ, θα μπορούσε να ενδιαφέρεται. Είναι το ίδιο που λέγαμε και με τις υποκλοπές. Έχουμε ένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις ποιος το έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών? Γιατί είσαι τόσο επιθετικός απέναντι σε όποιον ρωτάει? Και νομίζω ότι και εδώ πάμε στο προς τα ρητορικά ερωτήματα που αρέσουν και πολύ στον Μάκη Βορύδη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι το κομμάτι αυτό της συζήτησης πράγματι δεν έχει να δώσει πολλά καινούργια. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν λέγαμε από την αρχή ότι την αλήθεια την ξέραμε τις πρώτες μέρες. Δηλαδή μετά τις πρώτες μέρες άρχισε να ξετυλίγεται το επικοινωνιακό σχέδιο για το πώς θα σηκωθεί η σκόνη που θα μας εμποδίσει από το να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και τι βλέπουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι κάτι το οποίο νιώθει πάρα πολύ κόσμος ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτό που συμβαίνει θεσμικά, καταλάβατε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό επιμένω στο ότι όταν συζητάμε θα την πει ο άλλος και την αρλούμπα, θα πει και τη χοντράδα του, και άμα δεν φτάνει η χοντράδα θα πει μεγαλύτερη χοντράδα, και άμα δεν φτάνει η μεγαλύτερη χοντράδα θα έρθει η Σοφία Βούλτεψη. Οπότε εκεί θα τερματίσουν όλα τα κοντέρ. Γιατί είναι μια πολιτικός που εκφράζεται πάντοτε με έναν τρόπο, θυμίζει λίγο Άδωνη Γεωργιάδη, ρε παιδί μου. Έχει μια ανέδεια που είναι εμπριστική πάντοτε στις συζητήσεις. Αλλά ξαναλέω, το δικό μας χρέος είναι να λέμε, ωραία, αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται, τι είναι αυτό που ζητάμε, τι είναι αυτό που θέλουμε. Αυτή η κουβέντα σε τι αντιστοιχεί. Γι' αυτό οι αναταράξεις αυτές που προκαλούνται σήμερα στην κυβέρνηση, δηλαδή ότι χρειάζεται να το συζητήσουν αυτό, ότι έγινε η πρόταση μομφής, ότι σιγά σιγά ο Καραμανλής, όπως και να το κάνουμε, αρχίζουν να γίνονται δηλώσεις εναντίον του Κώστα Καραμανλή. Δεν ξέρουμε πόσο μακριά θα φτάσει αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν του έχει πάει πολύ καλά. Δηλαδή ο υπολογισμός ήταν ότι παρετούμε γιατί είμαι πάρα πολύ γενναίος και πάρα πολύ ευαίσθητος και πάρα πολύ εύθυκτος και γι' αυτό από τρομερή γενναιοδορία σας κάνω τη χάρη να παραιτηθώ και μετά επανεκλέγομαι πανηγυρικά και τελειώνει το θέμα. Και δεν έχει τελειώσει. Αυτό δεν σίγουρα τελειώσει. Για την κυβέρνηση, γιατί όλα έτσι υπολογίζονται από την κυβέρνηση, είναι ένας κακός υπολογισμός. Το λέω κοινικά το υπολογίσαν, έτσι. Δεν είναι κάτι, δεν είναι για μένα. Είχαν υπολογίσει ότι εντάξει, μετά τις εκλογές και με αυτόν τον θρίαμβο θα σβήσει η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Αυτό δεν έχει συμβεί. Κύριος λόγος που δεν έχει συμβεί είναι η Μαρία Καριστιανού και οι υπόλοιποι συγγενείς θυμάτων που μιλάνε και ο τρόπος που τα λένε και ο τρόπος που το κυνηγάνε και οι πολύ στοιχειοθετημένος λόγος τους. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν είναι μόνο συναισθηματικά φορτισμένος λόγος, είναι και αυτό, αλλά είναι και πολύ στοιχειοδοτημένος και φαίνεται στις εμφανίσεις τους. Και υπάρχουν ζητήματα που επιμένουν. Η έρευνα προχωρά, που επίσης απαντάει πάλι στο ανόητο ερώτημα γιατί μαζαλίζεται συσσαγωγικά πάλι με τα Τέμπη, που λέει η κυβέρνηση. Γιατί η έρευνα προχωρά, γιατί έρχονται νέα στοιχεία. Συμβαίνει. Όπως συμβαίνει να μην είναι κατηγορούμενος π.χ. ο Καραμαλής την πρώτη μέρα της εξέλιξης της δικογραφίας, ο Χ. Καραμαλής, το Χ. στέλεχος, και να είναι την επόμενη. Βρίσκονται νέα στοιχεία. Μπορεί η Βουλή, σε περίπτωση που βρεθούν νέα στοιχεία, μπορεί να ξαναφτάσει στη Βουλή ένα αίτημα για τον Κώστα Καραμαλή και να ξαναγίνει συζήτηση για την προανακριτική. Και εκεί η κυβέρνηση θα λέει, γιατί μας το ξαναφέρνετε για την προανακριτική, έχει υποθεί αυτό ήδη. Αφού το έχουμε απορρίψει. Ναι, αλλά βρίσκονται καινούργια στοιχεία. Τι να κάνουμε, να κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη ή να μην την κάνει. Το να κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη φέρνει και νέα στοιχεία. Για την Μονταζιέρα το εξήγησε πάρα πολύ ωραία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνε, της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε μπλέξει με τους Μαρινάκηδες εδώ πέρα, εντωμεταξύ. Δεν είναι καμία συγγένεια προφανώς. Και λέει σε ένα σημείο, Μονταζιέρα, να μαθαίνεις, είναι η αλλίωση ενός περιεχομένου με σκοπό παραπλάνησης της κοινής γνώμης ή απόδοσης ευθυνών σε έναν άνθρωπο. Λες, ωραία, συμφωνούμε, μπράβο. Δεν ήταν η μόνη συνομιλία, λέει όμως μετά. Όλες οι άλλες συνομιλίες συνηγορούσαν στο ανθρώπινο λάθος. Το βράδυ δημοσιεύτηκαν εκείνες οι συνομιλίες που πράγματι δεν είχε κάποιες σειρές, που είναι ένας πολύ εύσχημος τρόπος να πεις ότι έγινε κοπτοραπτική. Δηλαδή, είναι μια συνομιλία από το απόγευμα και μια από το βράδυ. Δεν λείπουν κάποιες σειρές. Είχε ομολογήσει όμως το σταθμάρι στο μεσημέρι. Άρα ετίθεται το θέμα η κακιά κυβέρνηση, κάποιος άλλος να παραπλανήσει τους πολίτες. Ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Ναι. Δηλαδή, είμαστε τόσο κοντά στο να συμφωνήσουμε, αλλά κάτι εκεί μου το χαλάει. Μου το χαλάει πάρα πολύ. Εντάξει, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να το συζητάμε, σε πάρα πολλά σημεία η συζήτηση θα ανακυκλώνεται, αλλά εδώ πέρα δεν διεκδικούμε Νόμπελ πρωτοτυπίας. Καταλάβατε, δεν είναι τέτοιο το ζήτημα. Αυτό που διεκδικούμε είναι δικαιοσύνη. Το να μην ξανασυμβεί, όχι με τη μορφή της θυσίας όπως πολύ ανόητα έχει υποθεί στο παρελθόν και ξαναακούστηκε κιόλας στη Βουλή. Δεν μπορεί κανείς τώρα να παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο τους θανάτους των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Αλλά όντως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι όσο σωστότερη είναι η εκτίμηση για το τι έφταιξε, τόσο σωστότερη θα είναι και η θωράκισή μας για να μην ξανασυμβεί. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν μπορέσει η κυβέρνηση να επιβάλλει την άποψή της ότι αυτό συνέβη επειδή κάποιος έκανε λάθος ή λάθη, θα είμαστε εκτεθειμένοι στον ίδιο κίνδυνο για να ξανασυμβεί. Καταλάβατε, αυτό είναι με απλά λόγια το ζήτημα για μας. Γιατί αν πιστεύεις ότι εδώ πέρα δεν αρκεί να πεις ότι συνέβη ένα ανθρώπινο λάθος, το καταλάβουμε, συνέβη, αλλά χρειάζεται να πεις ακριβώς τι κάνουμε προκειμένου να μην ξανασυμβεί, δηλαδή ποιες ήταν οι τεχνολογικές ασφαλιστικές δικλείδες που παραβιάστηκαν για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την τυχαία συμπεριφορά κάποιου μια μέρα, αλλά ήταν βαθύτατη, συστημική και είχαν εντοπιστεί από πολύ νωρίτερα. Αν το πιστεύεις αυτό, φτιάχνεις και μια διαφορετική θωράκιση για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Τόσο σοβαρό είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, ακριβώς γιατί αυτό κρίνεται σε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, είναι λογικό ότι η κυβέρνηση παριστάνει ότι εδώ πέρα, ναι, κοκορομαχίες, τα καταλάβαμε, τα μάθαμε, σιγά το καινούριο. Έλεγε και ο Βορύδης ότι σιγά, και τι έγινε δηλαδή. Όλο αυτό γιατί το κάναμε, για να αποδείξουμε ότι φταίει ο σταθμάρχης, αφού ξέρουμε ότι φταίει. Αφού υπάρχει ομολογία, υπάρχει από όλο τον κόσμο, υπάρχει η συνένεση ως προς αυτό ότι όντως έφταιξε. Συνεπώς, το ευλογοφανές επιχείρημα του Βορύδη είναι γιατί θα χρειαζόταν να κάνουμε δηλαδή τη Μονταζιέρα για να πούμε κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Και λες, όχι παιδιά, δεν συμφωνούμε. Όσο και να παριστάνετε ότι συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε όλοι. Μπορεί να είναι λεπτή η διαφορά για τον τρόπο με τον οποίο έχετε μάθει να κραυγάζετε, αλλά δεν συμφωνούμε όλοι. Είναι άλλο πράγμα να πεις συνδυασμός ανθρώπινου λάθους με την απουσία των τεχνολογικών δικλείδων ασφαλείας που θα είχαν αποτρέψει το ατύχημα, και είναι άλλο να πεις ανθρώπινο λάθος, τελεία. Είναι εντελώς άλλο. Στη μία περίπτωση λες κάτι αυταπόδεικτο, γιατί προφανώς δεν θα είχε συμβεί το δυστύχημα αν δεν είχε υπάρξει και ανθρώπινο λάθος. Στην άλλη περίπτωση όμως, το κρίσιμο είναι το αν θα υποβαθμίσεις ή όχι την παρουσία των τεχνολογικών αυτών μέσων, όπως είναι η τηλεδιοίκηση που έχουμε συζητήσει τόσες φορές, και αν τηρήθηκαν δηλαδή οι προδιαγραφές ασφαλείας και αν υπήρχε γι' αυτό ενημέρωση. Καταλάβατε, αυτή είναι μια κουβέντα στην οποία μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει το κορόιδο ότι αυτά είναι λελειμμένα. Δεν είναι καθόλου λελειμμένα. Όπως έγραψε εδώ πέρα ο φίλος, είμαστε ζεζαλισμένοι πια από αυτή την κουβέντα. Ναι, είναι αλήθεια. Παριστάνουν ότι έχει μέχρι ναυτίας πια επαναληφθεί και ανακυκλωθεί αυτή η κουβέντα, αλλά όχι, δεν λέμε το ίδιο και έχει σημασία να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά και τι συνέπειες προκύπτουν από αυτή. Σοκαρισμένη, να προσθέσω. Σε σοκαρισμένη. Σε σοκαρισμένη, γιατί εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω, δηλαδή το είπα και χθες και δεν είναι μικρό πράγμα, νομίζω το γράψατε και στο chat. Αυτά γίνονται τις πρώτες ώρες, τις πρώτες 48 ώρες μετά το έγκλημα. Περιμένουν γονείς τα παιδιά τους εκείνη τη στιγμή. Περιμένουν στο σταθμό και επικοινωνούν και αγωνιούν για το τι γίνεται, αν έχουν βρεθεί. Γιατί άμα ακούσουν, όπως μας λέει και το Χρήστος Αβραμίδης, ότι δεν υπάρχουν άλλοι που να πάνε στο νοσοκομείο που να έχουν, τέλος πάντων, να είναι σόοι, σημαίνει αυτό που σημαίνει. Και εκείνη τη στιγμή, αποδεδειγμένα, κάποιος παραποιεί συνομιλίες. Προφανώς με κάποιο την εντολή. Εκείνες ακριβώς τις ώρες, όχι ένα μήνα μετά. Δηλαδή την ώρα δεν έχουν εκδοθεί καν οι δηλώσεις, οι δηλώσεις των αξιωματούχων, είτε των αρμοδίων ΟΣΕ, των διαφόρων ΟΣΕ που υπάρχουν, της Hellenic και της κυβέρνησης, για το πόσο σοκαρισμένοι είναι. Και αυτό το πράγμα γίνεται πριν καν από αυτές τις δηλώσεις ή κατά τη διάρκεια αυτών των δηλώσεων. Δεν είναι εύκολο να το αναλογιστείς αυτό. Ίσως να το αποφεύγουμε και λίγο για να μην. Γιατί λέμε πού αλλού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Και το λες αυτό και οι άλλοι δεν σοκάρονται τώρα. Δηλαδή δεν λένε, αν είναι δυνατόν την ώρα που θρηνούσαμε, κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν υλικό και να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Δεν σοκάρονται. Κάποιοι λένε τα λελειμμένα και άλλα τέτοια επιχειρήματα. Μην τα σχολιάσω. Αυτό εμένα θα συνεχίζει να με σοκάρει αυτή η σπουδή. Και με τον Μπάζωμα καταγγέλλεται η ίδια σπουδή. Αλλά ναι. Θάνο, να το κλείσουμε για να μας πεις λίγο και για την εκδήλωση που παρακολούθησες για το άρθρο 86. Ναι. Θα τα δείτε και στην ανασκόπηση για την πρόταση μορφής. Σήμερα υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσω την πρώτη που έγινε και την παρακολούθησα. Ήταν μια εκδήλωση του κόσμου. Ο κόσμος είναι το πολιτικό κόμμα, το πράσινο πολιτικό κόμμα του Πέτρου Κόκαλη, είναι εκ των συνιδρυτών ο Πέτρος Κόκαλης. Το θέμα ήταν η ποινική ευθύνη υπουργών, η δικαιοσύνη ξεκινά από ψηλά. Μίλησε ο κύριος Κόκαλης και ο μιλητές ήταν επίσης ο Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου, και ο Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου του ΕΚΠΑ. Και το θέμα είναι το άρθρο 86. Το άρθρο 86 πλέον το συζητάμε εκτενώς. Υπάρχει και το ψήφισμα που ουσιαστικά λέει αν αναθεωρήστε το άρθρο 86, και ένα ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να γίνει. Και ήταν οι δύο συνταγματολόγοι που εξηγούσαν ότι αυτή είναι μια συζήτηση που υπάρχει επιστημονικά εδώ και χρόνια και ότι και κατά την άποψή τους υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση λέει προφανώς αποσύνδεση της ποινικής δίωξης υπουργών από τη Βουλή, να μην χρειάζεται η προανακριτική για να ασκηθεί η δίωξη. Τα εξηγούσαν οι άνθρωποι για τον απλούστατο λόγο ότι το βλέπουμε, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν λειτουργεί αυτόνομα, λειτουργεί με τις οδηγίες της κυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση θέλει να διωχθεί ο υπουργός, η πρώην υπουργός διώκεται. Αν δεν θέλει, δεν διώκεται. Δηλαδή και εκ των πραγμάτων δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Και η πρόταση προβλέπει να ανατίθεται αυτή η διαδικασία σε ένα διευρυμένο σώμα ανώτερων δικαστών, δικαστικών, Και όπως είπε και ο κύριος Σωτηρέλης, να υπάρχει και ένα μικρότερο σώμα που θα ξεδιαλύνει ουσιαστικά τις υποθέσεις, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο φόβος ότι θα υπάρχουν αθρώες μηνύσεις και θα κάνει ο καθένας για ψήλου πείδημα μήνυση στον Υπουργό και τι θα γίνεται και θα υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Και πρότεινε μάλιστα ο κύριος Σωτηρέλης συγκεκριμένα, δώστε μου ένα λεπτάκι για τις σημειώσεις, την Ολομέλεια Εφετών Αθήνας, που είναι ένα μεγάλο και συλλογικό δικαστικό σώμα. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση. Είπαν ότι υπάρχει ευρεία συνένεση γύρω από αυτή και σίγουρα μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Το βλέπουμε, δηλαδή, αν όχι τώρα, πότε. Και υπάρχουν και υπάρχει επιστημονικές προτάσεις γύρω από αυτό και η αναθεώρηση ξεκινάει σε λίγους μήνες. Μακάρι να υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση γενικά για τη δικαιοσύνη. Η ιδέα αυτή του διαχωρισμού των υποθέσεων είναι κάπως κρίσιμη σε αυτή την υπόθεση που συζητάμε, σε αυτό το ζήτημα που ανέπτυξε τώρα ο Θάνος. Γιατί το σκεπτικό εδώ πέρα είναι ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, γιατί αν έχουμε πολύ διαφορετικές υποθέσεις. Δηλαδή, αν είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, τότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι το άρθρο αυτό του συντάγματος παραβιάζει την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο. Τι θα σήμαινε αυτό, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικές. Αυτές οι περιπτώσεις που ανέφερες, Θάνο, που είναι οι περιπτώσεις που κανείς δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, γιατί, όπως το λένε συνήθως οι πολιτικοί, ποινικοποιείται η πολιτική τους δράση. Έτσι το λένε συνήθως, όταν άλλος έχει παραβιάσει κανένα κόκκινο και του λες, ρε φίλε, ξέρεις, με το κόκκινο σταματάμε, με το πράσινο συνεχίζουμε, και σου λέει ποινικοποιείται η πολιτική. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι που ξεκινά από την προστασία των υπουργών προκειμένου να μπορούν να ασκούν τα πολιτικά τους καθήκοντα ανεπηρέαστοι από τέτοιες πιέσεις, και λες ότι αυτό, εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθμιστεί με την διάχυτη αίσθηση που τη βλέπουμε τώρα πάρα πολύ οδυνηρά, ότι οι άνθρωποι αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πραγματικές ποινικές ευθύνες και τις καπουλάρουν λόγω αυτού του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας. Τώρα, ποια περίπτωση ανήκει στην μία κατηγορία και ποια περίπτωση ανήκει στην άλλη, ενώ θεωρητικά μπορούμε πολύ εύκολα να το πούμε, στην πράξη μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο. Οπότε εκεί πάει η κουβέντα αυτή που κάνει και ο Σωτηρέλης και που μας μεταφέρει ο Θάνος για το ποιο θα είναι αυτό το όργανο, πώς θα αποφασίζεται, mm-hmm. πώς θα τις διακρίνουμε αυτές τις υποθέσεις. Αυτό είναι προφανώς πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά δίκαιο να το πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι μάλλον οι ατιμόρυτοι υπουργοί παρά οι υπουργοί που πιέζονται υπερβολικά και δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ναι. Υπόθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα για όλη αυτή τη θεσμική συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Ας πούμε, όπως υπόθηκε, είμαστε πλέον στη μειοψηφία των χωρών όπου η Βουλή έχει ακόμα αυτή την αρμοδιότητα. Εξηγούσαν οι καθηγητές ότι αυτό υπήρχε γενικά, αλλά η μία μετά την άλλη οι χώρες αλλάζουν. Αναφέρθηκαν και παραδείγματα όπως η Αγγλία και η Γαλλία, και η Αγγλία σχολιάστηκε ως ότι εκεί το κοινοβούλιο έχει τον υπέρτατο ρόλο και θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, τέλος πάντων, η αξία του κοινοβουλίου. Το βλέπουμε και με τις αλλαγές κυβερνήσεων, να προσθέσω εγώ αυτά τα όλα αυτά που γίνονται, αλλά και εκεί έφυγε η αρμοδιότητα από το Κοινοβούλιο και στη Γαλλία έχει φύγει, ας πούμε, από το 1993, όπως υπόθηκε. Αυτό, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Και το κλείνω σιγά σιγά, Κωνσταντίνε, ήταν ενδιαφέρουσα και μία πρόταση και για τις εξεταστικές. Δηλαδή, ο κ. Σωτηρέλης για τις εξεταστικές είπε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και εκεί ένα δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα καταλήγει αυτό στο πόρισμα και όχι η πλειοψηφία, και θα μπορούσε να ζητά αυτό την κατάθεση των μαρτύρων, οπότε και οι εξεταστικές επιτροπές κάπως να επιλέγονται. Και εγώ επέμεινα, κάνοντας και ερώτηση και στον Πέτρο Κόκαλη, στο θέμα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές στη συζήτηση από όλους τους ομιλητές. Και σε ερώτηση για το αν γενικά θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες προτάσεις για δραστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι της δικαιοσύνης, η απάντηση του κυρίου Κόκαλη είναι ότι η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία καθιστά αμφίβολο τον διαχωρισμό των εξουσιών. Και θύμισε κιόλας που όντως ισχύει ότι στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου υπάρχει αναφορά ότι δεν γίνεται η εκτελεστική εξουσία να επιλέγει τις ηγεσίες των δικαστικών. Οπότε είπε ότι θα υπάρξουν και επόμενα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση που ακούστηκε είναι η δημιουργία επιτέλους ενός συνταγματικού δικαστηρίου, που ουσιαστικά δεν έχουμε. Μόλον ότι είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και εκεί δεν πηγαίνουν νόμοι, πηγαίνουν εκτελεστικές αποφάσεις. Δεν ακούστηκε συγκεκριμένη πρόταση γι' αυτό. Ήταν προσωπική άποψη του κυρίου Σωτηρέλη. Υποθέτω ότι ο κόσμος επιφυλάσσεται και άλλα κόμματα μακάρι να καταθέσουν τέτοιες προτάσεις εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης. Υπόθηκε, μπήκε στην κουβέντα η λαϊκή νομοθέτηση, ότι δεν έχει εκδοθεί ο εφαρμοστικός νόμος. Ότι πλέον όντως το Σύνταγμα προβλέπει ότι με 500.000 υπογραφές μπορεί να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών. Και μάλιστα υπόθηκε ότι για την Ευρωβουλή είναι 1 εκατομμύριο οι υπογραφές. Οπότε είναι υψηλό το νούμερο στην Ελλάδα, αν το πάρεις κάπως έτσι αναλογικά. Όπως επίσης και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι το 2019, και αυτό μας το γράψατε κάποιοι και κάποιες, άλλαξε η πρόβλεψη του άρθρου 86 για την παραγραφή μετά από 2 θητείες. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί και εδώ εφαρμοστικός νόμος, όπως υπόθηκε στην τέτοια. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε άμεσα, ώστε να, μόλον ότι έχουμε, είναι στα θετικά της αναθεώρησης, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν παραγράφεται τίποτα μετά από 2 θητείες. Αυτό είπε και η κυβέρνηση προς τον κύριο Σπύρτζη όταν κατέθεσε την αίτησή του για να ελεγχθεί ο ίδιος. Θα τα διαβάσετε και αναλυτικά. Μας γράφετε εδώ πέρα το ότι πάντα γίνεται σύγκριση με Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Με ξεπερνά, το γράφει ο φίλος Στούρνος εδώ πέρα στο chat. Λογικό είναι. Είναι η αυτοεικόνα των Ελλήνων. Έτσι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Και αυτό έχει σχέση και με τις νομικές παραδόσεις. Δεν έχει σχέση μόνο με την πολιτισμική μας ματιά, αλλά το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αυτό είχε σχέση με τη σημασία του κοινοβουλευτισμού σε αυτές τις χώρες, το ρόλο που έχει το κοινοβούλιο σε αυτές τις χώρες διαχρονικά. Και γιατί θεσμικά υπάρχει μια εξάρτηση από μια νομική παράδοση, οπότε αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο έχει νόημα. Αλλά η αλήθεια είναι, για να μιλήσω ως κοινωνιολόγος, όπως λέω κάθε φορά που ετοιμάζομαι να πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι αυτό αφορά την θεσμική πλευρά, τον σχεδιασμό των νόμων, αλλά προφανώς θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ σημαντικές διαφορές μέχρι να φτάσουμε να κρίνουμε τι γίνεται με την περίπτωση του Κίμωνα Κουλούρη που παραβιάζεται, που κάνει τροχαία παράβαση. Το θυμάσαι αυτό? Κίμωνας Κουλούρης έχει κάνει τροχιά και βγαίνει μετά στα κανάλια και λέει έλεγε στον άλλο τον πολιτικό, ποιος ήτανε, για τον Παπουτσί έλεγε, και τότε που σε πήγα στον Παπανδρέου. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πλέγμα συμπεριφορών, νοοτροπιών και τα λοιπά, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς τελικά θα πάρουν σάρκα και οστά όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί. Αλλά τέλος πάντων, αυτά. Η δεύτερη εκδήλωση είναι τώρα το απόγευμα, είναι της Νέας Αριστεράς. Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαρτίου, στις 7, στην Τεχνόπολη Πειραιώς 100 στο Γκάζι, Αμφιθέατρο Αθήνα 984, έχει τίτλο «Συγκάλυψη τέλος, να νικήσει το δίκιο», και μιλούν Βαγγέλης Βλάχος, συγγενής θύματος Τεμπών, Γιάννης Σαμπάνης, πατέρας του δολοφονημένου από αστυνομικό Νίκου Σαμπάνη, η Δήμητρα Κεραμιδά, την πολιτική αγωγή στην υπόθεση τράφικινγκ της Ηλιούπολης, η Κατερίνα Παπα-Νικολάου, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, ο Δημήτρης Συνδαρές, σκηνοθέτης, συντονίζει η Έλενα Όλγα Χριστίδη, μέλος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς. Θα πας, Θάνο? Ναι. Είναι tour σήμερα. Και θα βρίσκεται εκεί πέρα ο ίδιος ο Θάνος Καμίλαλης ως ειδικός απεσταλμένος του The Press Project. Θα έχει μια αποστολή στο πεδίο για να μας μεταφέρει από εκεί τις πληροφορίες. Πολύ ωραία εκδήλωση φαίνεται να είναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το πάνελ και είναι σε αυτό το πνεύμα που συζητάμε τώρα, ότι ωραία μανούλα μου, τι κουβεντιάζουμε σε αυτή τη χώρα. Ναι. Προβλέπεται ψυχοπλάκωμα η εκδήλωση. Γι' αυτό όμως είμαστε εμείς εδώ. Κάθε φορά που νιώθετε ότι θα ψυχοπλακωθείτε, μπορείτε να ξαναβλέπετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της εφάρμασης. Στην αρχή λέγαμε για το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας. Εντάξει, δεν θα υπάρχει πεντάλεπτο αισιοδοξίας, αλλά μπορείτε να δείτε τον αρχικό χαιρετισμό που είναι πολύ ευδιάθετος. Πριν να κλείσουμε, έχουμε μια ουρίτσα από τα χθεσινά. Ήταν κάτι που το είπαμε κάπως βιαστικά, γιατί μόλις λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα email. Και όταν βγήκε η απάντηση, ο σχολιασμός του δικηγόρου του Βασίλη Σωτηρόπουλου, το αναφέραμε στην εκπομπή, από χθες έχουν κυκλοφορήσει, έχουν σχολιαστεί ευρύτατα. Οπότε μπορούμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω πριν να κλείσουμε για το θέμα των email και της απάντησης της κυρίας Ασημακοπούλου για τα mail που είχε στείλει. Αφού πω ότι για την εκδήλωση ο Αλέξης Χαρίτσης συζητάει με τους αυτούς που ανέφερα, αυτό δεν ανέφερα, ότι θα συζητάει ο Χαρίτσης, είπαμε μόνο το συντονισμό, το είδα τώρα στην αφίσα, ήταν λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, βγήκε η απάντηση. Δεν μας και φταίει η αφίσα, γιατί ούτε εγώ το είχα προσέξει αυτό. Είναι πολύ ωραία η αφίσα, πρέπει να πω, αλλά με συγχωρείς, θα νομίζω. Ναι. Όχι, πήγα πίσω, αλλά ναι, να το αναφέρουμε. Λοιπόν, απάντησε χθες η Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σημακοπούλου, στους απόδημους που είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, να ενημερωθούν για το πώς πήρε τα προσωπικά του στοιχεία. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε εσένα η απάντηση. Δηλαδή, χθες γκρίνιαξες. Έχοντας ένα 24ωρο, δεν ξέρω αν την είδες με άλλο μάτι. Χθες δεν είχα φάει πολύ καλά, είχα φάει λίγη με σαλατούλα, δεν υπήρχε αβοκάντο στο πρες. Έχουμε και εμείς τις δυσκολίες μας εδώ, παιδιά. Μην νομίζετε ότι είναι όλα ρόδινα στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και μπορεί να έκρινα κάπως αυστηρά. Βλέποντας τώρα εκ των υστέρων και με μια έτσι πιο ουδέτερη και ψύχρεμη ματιά, πάλι ενοχλητική μου φαίνεται η απάντηση. Με ενοχλεί ακόμη η επιθετική κατακλίδα. Όντως δεν ζητάει συγγνώμη. Αυτά που αναφέρει, ναι μεν δεν περιλαμβάνουν το αφημί και τον ΑΜΚΑ, αλλά δεν είναι και λίγα τα στοιχεία. Το ανέφερε και ο Θάνος χθες αυτό, συνοπτικά, αλλά ελπίζουμε να γίνεται κατανοητό ότι για τις εταιρείες που εμπορεύονται τα δεδομένα, η διαρροή των δεδομένων είναι κρίσιμη συνδυαστικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί έτσι αξιοποιούνται τα δεδομένα. Όταν βλέπεις σε ένα σπίτι πόσοι συνδέονται από τον ίδιο υπολογιστή, από πόσοι είναι οι υπολογιστές, πόσοι μένουν σε ένα σπίτι, ποιας ηλικίας είναι αυτοί που μένουν μαζί ή χώρια στο σπίτι. Οπότε όσο συνδυάζονται τα στοιχεία, τόσο δημιουργούν ένα πληρέστερο προφίλ κοινωνικο-οικονομικό ή και προτιμήσεων και συνηθιών. Ναι. Λέει κιόλας, αποκλειστικά και μόνο το αρχείο περιείχε τα εξής στοιχεία σας. Πάμε να δούμε τα αποκλειστικά και μόνο. Αύξοντα αριθμό εκλογέα. Φίλο, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο, όνομα συζύγου, ημερομηνία, πόλη, χώρα, γέννησης και ψηφοφορίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Εντάξει. Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, αυτά είναι που τα ρωτάς και σε μια πρώτη γνωριμία. Γεια σου, με λένε Κώστα. Καλύτερα να συστηθώ Κώστα, θα νομίζω ότι είμαι ψώνιο μου το Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, με λένε Κώστα. Πού βγαίνεις? Τι βιβλία διαβάζεις, τι αύξοντα αριθμό εκλογέα έχεις? Ναι, εντάξει, αυτά που τα ρωτάς, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, θέλω να πω. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο δεν το σχολιάσαμε χθες, είναι ότι σύμφωνα με την απάντηση, τα στοιχεία ήρθαν στην κατοχή της κυρίας Ασημακοπούλου τέλη Γενάρη. Όχι δηλαδή τον Μάιο-Ιούνιο που λέει η κυβέρνηση, εκεί πάνω που ήταν υπηρεσιακή. Και εδώ υπάρχουν δύο σενάρια πάλι. Ή η διαρροή δεν γίνεται Μάιο-Ιούνιο όπως δείχνει η έρευνα της κυβέρνησης και γίνεται και κατευθείαν πηγαίνουν τα στοιχεία. Ή, και αυτό δεν είναι και πολύ βολικό, θέλω να πω, γίνεται η διαρροή εν μέσω των εκλογών, όπως λέει η κυβέρνηση, και υπάρχει τώρα ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, που υπάρχουν κάποια στοιχεία, ένα αρχείο αποδήμων που περιφέρεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Και φτάνει Γενάρη στο γραφείο της κυρίας Ασημακοπούλου. Και λες, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο από τα δύο. Μας γράφει η Dark Mind, η το Dark Mind. Δηλαδή ρωτάω κάποιον που το βρήκε στο email και μου απαντάει ναι, αλλά δεν έχω το αφημί σου. Που είναι πολύ καλό. Μόνο νούμερο παπουτσιού δεν είχε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ενθαρρυντική η κατάσταση για την ασφάλεια των στοιχείων που διαθέτει το κράτος, αλλά εντάξει, εδώ παρακολουθούν τα τηλέφωνα, τι περιμένατε. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε συγκίνηση, κάθε μικρό γέλιο, κάθε χαρά, κάθε σκύρτημα της καρδιάς μας που περάσαμε μαζί σας σήμερα στη Φάρμα, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θα παραμείνει μια ανεξίτηλη χρυσή σελίδα στην ιστορία αυτής της εκπομπής. Ακόμα και η συζήτηση για τις μπάμιες είναι ωραία μαζί σας. Θα κλείσουμε με αυτό. Γεια σας.